Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy środę, 29 maja, audycję Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kto za kogo w rządzie? O zmianach po eurowyborach debatuje kierownictwo PiSu. Powoli opada poziom Wisły w Warszawie, podnosi się w dolnym biegu rzeki. Mecz o wszystko młodych polskich piłkarzy na Mistrzostwach Świata. Zmierzą się z Senegalem. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie kolejna narada kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza była wczoraj. Temat dzisiejszej: rekonstrukcja rządu po eurowyborach. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed siedzibą PiSu. Karolu, w jakich resortach mają się pojawić nowi ministrowie? Mandaty europosłów w niedzielnych wyborach otrzymało 5 urzędujących ministrów i 3 wiceministrów. Do Brukseli pojechać mają m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. W Parlamencie Europejskim mają też zasiąść wiceministrowie sprawiedliwości Patryk Jaki, energii Grzegorz Tobiszowski i inwestycji i rozwoju Angelika Możdżanowska, ale też rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Ich następców najprawdopodobniej dziś jednak jeszcze nie poznamy, mówił przed spotkaniem wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Decyzje będą, choć niekoniecznie, znane publicznie. Zobaczymy, wszystko się okaże. W spotkaniu przy Nowogrodzkiej biorą udział ministrowie, marszałkowie oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Obecny ma być też premier Mateusz Morawiecki. Niewykluczone, że nazwiska nowych ministrów poznamy na początku przyszłego tygodnia. Ostatecznie decyzja będzie należała w tej sprawie do premiera. Karol Surówka, dziękujemy. Przekroczone stany alarmowe w 4 miejscach w dorzeczu Wisły. Tak jest m.in. w Jawiszowicach w powiecie oświęcimskim w Małopolsce, informuje hydrolog Dariusz Witkowski. Stan ostrzegawczy przekroczony jest na 14 stacjach wodoskazowych w dorzeczu Wisły, a stan alarmowych przekroczony jest na 4 stacjach wodoskazowych na Wiśle. Jest to wodoskaz w Jawiszowicach, w Modlinie, w Wyszogrodzie i w Kępie Polskiej. W godzinach wieczornych w Kępie Polskiej z przekroczeniem stanu alarmowego o około 80 cm. Jutro fala kulminacyjna dotrze do Torunia i tam, jak informuje hydrolog, może przekroczyć stan alarmowy. Powoli opada poziom Wisły w Warszawie. W kulminacyjnym momencie przy bulwarach wiślanych woda miała 579 cm, teraz jest o 20 cm mniej. Poszkodowani w sprawie tzw. polisolokat chcą, aby prokuratura szybciej zajęła się ich zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Klienci 2 spółek ubezpieczeniowych zarzucają ich menadżerom oszustwo. Niektórym z ówczesnych członków Komisji Nadzoru Finansowego przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Zawiadomienie trafiło do Prokuratury Krajowej 3 tygodnie temu. Ta, jak wyjaśnia jeden z poszkodowanych, Michał Leszczyński, sprawę przekierowała do warszawskiej prokuratury regionalnej. To przed jej siedzibą dziś protestowali. Liczymy na to, że organy do tego powołane zaczną wreszcie działać, ponieważ nie jest to kwestia osób, które podpisywały umowy i czegoś nie dopatrzyły. Nie jest to kwestia tego, że braliśmy na siebie odpowiedzialność za produkty, które nie mogą zarabiać. Jest to kwestia tego, że te umowy są skonstruowane w ten sposób, że produkt, który kupowaliśmy, był zupełnie innym produktem. Zawiadomienie do prokuratury złożyła kancelaria prawna w imieniu 800 poszkodowanych. Prezydent Warszawy zapowiada, że przyjrzy się sprawie turnieju siatkówki osób LGBT, który zorganizowano w weekend w jednej ze szkół na Ursynowie. Wczoraj radni Prawa i Sprawiedliwości alarmowali, że podczas turnieju na plakatach promowana była m.in. sauna dla osób homoseksualnych i sprzedawane były produkty erotyczne. Szkoła to nie jest miejsce na sprzedaż takich gadżetów, mówił dziś Rafał Trzaskowski. Będziemy o tym rozmawiać, dlatego że szkoła to nie jest miejsce, gdzie tego typu stoiska się powinny pojawiać, niezależnie od tego, kto to organizuje. Rafał Trzaskowski wyjaśnił, że objął patronatem turniej siatkówki, ale nie miał informacji o tym, że znajdą się tam takie stoiska. Polscy policjanci w czołówce współpracy międzynarodowej w dziedzinie wykorzystania baz danych. Nasz kraj zajmuje 3 miejsce. Pochwalił się w Katowicach podczas międzynarodowej konferencji Interpolu szef polskiej policji generał Jarosław Szymczyk. Nasze systemy pozwalają na to, aby każdy policjant, dokonując sprawdzenia osoby, która jest na przykład legitymowana, ten system przeszukuje również bazy danych Interpolu i można wyłapywać osoby objęte czerwoną notą, objęte żółtą notą. Czerwona to oczywiście osoby poszukiwane, żółta to osoby zaginione. Konferencja Interpolu w Katowicach potrwa do piątku. Godziny dzielą piłkarską reprezentację Polski do lat 20 od ostatniego meczu w grupie na Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni zagrają w Łodzi z Senegalem o awans do fazy pucharowej turnieju, o przedmeczowej gorączce sprzed obiektu Widzewa Janka Łucki. Kibice powoli zmierzają na stadion, wszyscy ubrani oczywiście w biało-czerwone barwy. Można się spodziewać głośnego dopingu, który zresztą był chwalony na mediach społecznościowych Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Nie wiemy tylko, jakiego możemy się spodziewać składu. Jacek Magiera zapowiedział zmiany. Będą zmiany w składzie, nie powiem w tej chwili ile. Cały czas jeszcze się zastanawiamy w sztabie, jak ten skład ma wyglądać. Jest zarys składu, natomiast mamy, może nie powiem, że znaki zapytania, ale zastanawiamy się nad dwoma, trzema nazwiskami, jeżeli chodzi o wyjściową jedenastkę. Sytuacja w grupie jest dość klarowna. Jeśli nasza drużyna wygra, to awansuje do 1/8 finału. Jeśli zremisuje, najprawdopodobniej awansuje, tylko że z trzeciego miejsca. A jeśli przegra, nasza ekipa musi patrzeć na innych. Początek o 20:30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cały czas spoglądamy w niebo, cały czas pogoda może być niebezpieczna. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej połowie kraju przelotny opad deszczu. Po południu na krańcach wschodnich lokalne burze. To teraz proszę się z tymi burzami liczyć. Prognozowana wysokość opadów podczas burz właśnie do 20 mm. Temperatura od 12-14 stopni na Pomorzu, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce. 16-18 w centrum kraju. Najcieplej do 21 na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu. Chłodniej tylko na Podhalu, tam około 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Golarka Braun serii 9. Z inteligentną technologią rozpoznawania typu zarostu i golenia na mokro i sucho. Już za jedyne 999 zł. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16:07. Popołudniową audycję zapraszamy do Trójki. Przygotowała Magdalena Dercz. Program realizuje Michał Jakubik, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji między innymi, czy będą podwyżki dla nauczycieli? Ten apel dotyczy wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, bo prawo o tym mówi wyraźnie, że samorząd może to zrobić. To jest kwestia woli samorządów. Drogowa mapa Polski. Gdzie jeździ się szybko, gdzie bezpiecznie, a gdzie tanio? Zdecydowanie odradzam Warszawę. Niestety mój rodzinny Poznań też nie jest fantastycznym miejscem do poruszania się, bo jest duże natężenie ruchu. Władze miejskie bardzo duży nacisk kładą na rowerzystów. Jeżeli poruszam się między miastami, to na pewno przepustowość, to żeby nie było dużych korków. To już koniec OFE. Pieniądze lepiej przenieść do ZUS-u czy IKE? Zgodnie z projektem ustawy, ustawa ma wejść w życie 1 listopada, natomiast okienko transferowe, czyli czas na decyzję nas, członków otwartych funduszy emerytalnych, czy idziemy do IKE, czy idziemy do ZUS-u, jest od 1 listopada do 10 stycznia 2020. Zabetonowane miasta sprzyjają powodziom. Wokół nas mamy bardzo wiele powierzchni przykrytych asfaltem, kostką, betonem i to są takie powierzchnie, z których musimy w jakiś sposób odprowadzić wodę. Problem zaczyna być widoczny dla większości z nas w tej chwili, kiedy mamy nawalne deszcze. Krótko przed 17, także taki temat. Ormiański piłkarz nie zagra w finale Ligi Europejskiej przez polityczny konflikt. To jest bardzo inteligentny facet. To jest gość, który mówi co najmniej 6 językami obcymi i to nie jest pierwszy raz, kiedy on w ten sposób manifestuje, no w moim odczuciu, taką patriotyczną postawę. Konflikt o Górski Karabach poróżnił Armenię z Azerbejdżanem. Nie zabraknie tematu rekonstrukcji rządu. Gościem Beaty Michniewicz będzie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Puls Trójki o 17:45. A całą audycję zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy. Zaczę

że wiatr się zmieni. Zasiewam chmury deszczowe, hoduję lodowce w ziemi, by napoić moje młode. No, z tym zasiewaniem deszczowych chmur to się pani Natalii dzisiaj wyjątkowo udało. To trójkowa piosenka dnia. I chmury. Kwadrans po 16. Zapraszamy do trójki. Czy nauczyciele mogą liczyć na wcześniejszą wypłatę wynegocjowanych podwyżek? Taki apel wystosował Związek Nauczycielstwa Polskiego do samorządów. Te podczas strajków deklarowały wsparcie. Dziś, gdy nauczyciele proszą o konkrety, czyli wypłaty, okazuje się, że będą musieli poczekać. W studiu Monika Suszek, dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego właściwie nauczyciele będą musieli poczekać? Związek Nauczycielstwa Polskiego namawia przedstawicieli władz samorządowych do tego, by dobrowolnie wypłacały nauczycielom wyższe pensje zasadnicze już od czerwca, zamiast od września. Byłby to swoisty sprawdzian solidarności, jaką deklarowały władze samorządowe w trakcie strajku, mówi Krzysztof Beszczyński, wiceprezes ZNP. To jest kwestia woli. Woli samorządów. Zrozumienia samorządów w sytuacji, w której znaleźli się nauczyciele. Sprawa jest o tyle zastanawiająca, że z jednej strony, kiedy trwał strajk, wiele samorządów deklarowało, że tę kwestię ureguluje. No, okazuje się, że jak doszło do realizacji, to wygląda to różnie. Bo rzeczywiście w większości dużych miast włodarze podchodzą do pomysłu sceptycznie, tłumacząc to m.in. brakiem uregulowań prawnych. Tak jest m.in. w Częstochowie, o czym mówi Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta. Nie mamy jako samorząd obecnie podstawy prawnej do wypłaty wcześniejszych podwyżek. Naszym zdaniem uchwałą Rady Miasta powinna poprzedzać nowelizacja Karty Nauczyciela, która umożliwi dalsze ruchy, w tym podjęcie uchwały przez Radę Miasta o podwyższeniu stawek wynagrodzenia nauczycielskiego od września. Jest także aspekt finansowy. Wcześniejsze wprowadzenie podwyżek to byłby tak naprawdę czysty wydatek samorządu. Podobnie wypowiada się rzecznik prasowy miasta Gdańsk, Dariusz Wołotko. W Gdańsku nie będziemy wypłacać podwyżek przed wrześniem, ponieważ nie ma na to środków w budżecie obecnie i wymagałoby to zmiany uchwały Rady Miasta. Wychodzimy zresztą z założenia, że co rząd wynegocjował, to rząd powinien płacić, a nie przerzucać to na barki samorządów. Ociągają się też władze Warszawy. Jest zbyt późno na podejmowanie nowych uchwał dotyczących wcześniejszych podwyżek, mówi Katarzyna Pienkowska ze stołecznego ratusza. Nie możemy sobie też pozwolić na tę zmianę, bo nie ma na to czasu. Każda zmiana wynagrodzeń nauczycieli wiąże się z wysłaniem do związków zawodowych nowego regulaminu opinii. Pamiętajmy, że jest proces legislacyjny i formalnie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, tak jak ZNP oczekuje, w czerwcu. W tle pojawia się rzekomo jeszcze jeden problem. Większość samorządów nie chce podpaść regionalnym izbom obrachunkowym, bo za źle rozdysponowane publiczne pieniądze posypią się mandaty, mówi Marek Pieśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. No w jaki sposób uzasadnić wydatkowanie pieniędzy, powtarzam, publicznych na to, żeby zapłacić wynagrodzenie w żaden sposób nienależne? Samorządowcy deklarowali, że mają pieniądze i że są skłonni poprzeć wydawanie tych pieniędzy na wypłaty nauczycielom, ale nikt jak dotąd nie dostarczył nam żadnej podstawy prawnej i żadnej obrony prawnej dyrektorów, na których ta decyzja ostatecznie spada. Wśród nielicznych miast, które rozważają możliwość podniesienia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, są m.in. Rybnik oraz Zielona Góra. Monika Suszek, bardzo serdecznie dziękujemy za tę relację. To bardzo ważne informacje dla wielu nauczycieli w całym kraju. Jeśli Państwo mają jakieś informacje ze swoich regionów w tej sprawie, być może Wasze samorządy na taki ruch się zdecydowały, proszę dać znać. 227-3171335, niezmiennie zd@polskieradio.pl. 19 minut po 16 to już organek, a za chwilę będziemy podróżować. Drogowa mapa Polski, gdzie bezpiecznie, gdzie szybko i gdzie tanio. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. W programie Trzecim Polskiego Radia. Jest 16:22. Zapraszamy do Trójki. Które polskie miasto jest najbardziej przyjazne kierowcom? Specjaliści z firmy Oponeo i systemu Janosik prześledzili dane z 19 polskich miast pochodzące z urzędów miast i zarządów dróg. Pod lupę wzięli 7 kategorii. Liczba kolizji, średnia prędkość jazdy, parkowanie, ceny paliw, koszt wymiany opon, cena ubezpieczenia OC, infrastruktura dla samochodów elektrycznych. No i wyszło, proszę Państwa, na przykład, że całkiem dobrze jest w Kielcach. A co o tym myślą kierowcy? Zdecydowanie odradzam Warszawę. Niestety mój rodzinny Poznań też nie jest fantastycznym miejscem do poruszania się, bo jest duże natężenie ruchu. Władze miejskie bardzo duży nacisk kładą na rowerzystów. Dramat jest w Katowicach i w Krakowie. Wrocław mi się dobrze kojarzy. Dzięki nowej obwodnicy autostradowej Wrocławia od paru lat jest przejazd przez Wrocław. Jest lepszy. To na pewno przepustowość. To, żeby nie było dużych korków. Najbardziej przyjaznym miastem w Polsce są Kielce, w kategorii miast do 300 tysięcy mieszkańców. Joanna Susło z firmy Janosik, jednego z autorów raportu. Najgorzej wypadła Gdynia. W większych miastach powyżej 300 tysięcy mieszkańców najlepiej wypadł Lublin, najgorzej Warszawa. Kielce to najlepiej wypadły one tak naprawdę w kategorii najtańsze OC oraz dostępności miasta, infrastruktury miasta w zakresie doładowania aut elektrycznych. Małą liczbę kolizji oraz za dobrą infrastrukturę do parkowania. Zatłoczonym, ciasnym miastem jest Łódź. Nie lubię Łodzi po prostu. Po Warszawie na przykład lubię jeździć. Jest duży ruch, ale na tyle lat, że nie daję sobie rady. A dla Pani co jest ważne jako kierowcy? Cena paliwa. OC jest też takim wyznacznikiem. Płacę bardzo wysokie, dlatego że jestem kierowcą auta, które posiadam od 2 lat. OC dla mieszkańców Kielc średnio wynosi 583 zł. Gdynia wypadła w tej kategorii najgorzej. Średnia cena za OC wynosi 793 zł. Jednym z kryteriów jest cena paliwa. Jeżeli mówimy o mniejszych miastach, to mamy tutaj Sosnowiec. Ceny paliw ma najbardziej korzystne. Natomiast jeżeli mówimy o miastach ponad 300 tysięcy, to jest to Łódź i Poznań. Michał Pawlak z Oponeo.pl, jeden z autorów raportu. Mamy Łódź, gdzie na przykład ropa kosztuje 4,88, a na przykład w Warszawie mamy 4,95. Mamy też kryterium najmniejsza liczba wypadków. Mamy tutaj średnią ilość przypadających kolizji na 1000 mieszkańców w danym mieście. W Kielcach ten ten współczynnik wynosi 6,7 kolizji na 1000 mieszkańców. W tych największych miastach, Szczecin i Wrocław, to jest 8,6 kolizji na 1000 mieszkańców. Czy policyjne statystyki pokrywają się z tym raportem? Najbardziej słynne miasto pod względem bezpieczeństwa w tamtym roku to było miasto Jaworzno. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Udało się zminimalizować liczbę ofiar wypadków drogowych nawet do zera w pewnym momencie. Tam miasto bardzo mocno poszło w rozbudowę infrastruktury drogowej, która wymusza powolną jazdę w mieście. Przebieg jezdni, wysokość krawężników, szerokość jezdni. Tutaj robiono różnego rodzaju przedsięwzięcia, wszystko po to, żeby zmniejszyć prędkość w mieście. Tego, czego mi w tym raporcie zabrakło... Łukasz Zboralski z BRD24. To średni czas przejazdu w takim mieście. To jest taka wartość, która dużo lepiej od średniej prędkości samochodów mówiłaby o tym, jak tak naprawdę kierowcy się w polskich miastach poruszają. Ceniłbym też bardziej dostępność parkingów na zewnątrz miast i sprawność komunikacji, która pozwala przesiąść się z samochodu i dojechać szybciej na spotkanie i wrócić. Mamy na przykład Sosnowiec, który nie jest jakimś super wielkim miastem. Na przykład dzięki temu, że ma darmową strefę parkowania, zdobywa największą ilość punktów. Natomiast są miasta duże, które tworzą bardzo atrakcyjne oferty abonamentowe dla parkujących, czyli mamy na przykład abonamenty dla firm, mieszkańców danych na przykład ulic. Dzięki tej szerokiej ofercie również dostają dużo ilość punktów i są za to po prostu nagradzane. Myślę, że udało się uczciwie tą punktację rozlokować. Najlepsze warunki do parkowania mają kierowcy ze Szczecina w kategorii większych miast. Na prowadzeniu znalazła się także Bydgoszcz oraz ex aequo Lublin i Wrocław. Spore problemy z parkowaniem mają i tutaj nie będzie zaskoczenia kierowcy w stolicy. W Warszawie opłaty za miejsce parkingowe są dość wysokie, a abonamenty mało elastyczne, jak czytamy w raporcie. Gdzie najlepiej być kierowcą, sprawdzała Izabela Woźniak, ale ja także liczę na Państwa, bo Państwo to regularnie, codziennie na własnej skórze sprawdzają, gdzie najlepiej być kierowcą, w jakim polskim mieście. Proszę dać znać i proszę podzielić się swoimi codziennymi doświadczeniami w tej sprawie. 227 trójek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za 7 minut skrót najważniejszych informacji. Dwa i siedem trójek w sprawie nauczycieli Ja się zastanawiam, czy nauczyciele będą mieli wypłacone te pieniążki im należne za strajk, za te 16 dni. Czy dostaną wyrównanie, czy też nie, bo wiadomo było, że pensje były zmniejszone, dużo mniejsze te wynagrodzenia były, więc takie pytanie mi się nasuwa i jeżeli ktoś ze słuchaczy może pomóc, to będę wdzięczny. Antena programu Trzeciego Polskiego Radia jest do Państwa dyspozycji. Zbliża się 16:30. Skrót najważniejszych informacji, Krzysztof Zyblewski. Kolejne spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich, ponownie bez dyskusji o Polsce, reformie sądownictwa i praworządności. Ambasadorowie 28 unijnych krajów przyjęli dziś wstępny program na Radę Ministerialnej, która odbędzie się 18 czerwca. Ostatecznie agenda zostanie zaakceptowana kilka dni przed spotkaniem, ale jak dowiedziało się Polskie Radio, zmian już nie będzie. Prawomocny wyrok dla terapeuty oskarżonego o molestowanie 12-letniej dziewczynki. Katowicki Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok pierwszej instancji, 2,5 roku więzienia dla Mariusza D. W grudniu 2017 roku w Chorzowie skazany dwukrotnie zabrał 12-latkę do samochodu, by dopuszczać się w jej obecności czynności seksualnych. Mężczyzna nie przyznawał się do winy. Ministerstwo Rolnictwa informuje, że zdziczałe stado krów z Deszczna nie zostanie wybite. Zwierzęta zostaną odizolowane i przebadane w państwowym gospodarstwie. Liczące 180 zwierząt stado od kilku lat żyje bez jakiejkolwiek opieki weterynaryjnej i systematycznie się powiększa. Okoliczni rolnicy skarżyli się, że zwierzęta zagrażają ich uprawom i hodowlom. W obronie krów stanęli miłośnicy przyrody, interweniowali prezydent Andrzej Duda i prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Trwają ostatnie prace na drodze ekspresowej S6. Nowym odcinkiem z Goleniowa do Koszalina kierowcy pojadą najwcześniej w październiku. Po oddaniu trasy do użytku czas przejazdu skróci się o blisko godzinę, mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W lipcu jest planowane oddanie części obwodnicy Koszalina i Sianowa, czyli odcinka od ulicy Szczecińskiej przez węzeł Bielice do ulicy Morskiej i tego wyjazdu z Sianowa wraz z węzłem Sianów Wschód. W związku z robotami drogowymi w lato kierowcy muszą być przygotowani na utrudnienia, głównie na odcinku Nowogard-Płoty. Pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. Dzisiaj w nocy także proszę się liczyć z dużym zachmurzeniem, choć większe przejaśnienia będą się zdarzały. Miejscami głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu opady deszczu. Temperatura będzie chłodna od 2 do 6 na przeważającym obszarze kraju. W południowo-wschodniej Polsce od 6 do 9. Miejscami na wschodzie Podkarpacia i Zamojszczyźnie do 11, ale lokalnie na zachodzie kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1. No i pytanie zasadnicze, kiedy w końcu będzie ciepło? Dziś na przystani wędkarskiej spotkałem dwóch znacznie starszych od siebie kolegów wędkarzy. No i tak rozmawiamy o tym, o tamtym i na pytanie, co sądzą o pogodzie, po stanie ich mięśniowych bólów i stawowych, to zgodnie on powiedzieli, że za 2 dni góra na Mazurach pojawi się ciepło. I mnie się zdaje, że to też prawda, bo ja też tak coś czuję. Pocieszam nie tylko siebie, ale wszystkich, których interesuje ciepło. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Świętuj pierwsze urodziny Paybacka w Kauflandzie. Teraz 20 razy więcej punktów za zakup 100 torebek czarnej herbaty Lipton po 13,99 lub ręcznika papierowego Mola Giga XXL po 8,99. Dowiedz się więcej na www.kaufland.pl/urodziny. Kaufland. Na dobry tydzień. Jak mawiał Cyceron, oratores filiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Już dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16.35. Piękne i znane Państwu doskonale dźwięki, a za chwilę będziemy zastanawiali się nad przyszłością emerytalną. IKE czy ZUS? 71335. Dwadzieścia dwie minuty do 17:00. Zapraszamy do trójki. 71-335 zd@polskieradio.pl i 22-7 trójek w sprawie tego, jak Państwo właściwie zamierzają oszczędzać na emeryturę. Wiemy o tym, że otwarte fundusze emerytalne znikają z rynku ZUS, może czy bardziej IKE. O co chodzi? No to już jest, proszę Państwa, definitywny koniec. Rząd ujawnił projekt ustawy, która zakłada likwidację otwartych funduszy emerytalnych. Pieniądze, które po częściowej likwidacji OFE, to był rok 2014, jeszcze na indywidualnych kontach pozostały i wciąż były zasilane nowymi składkami, teraz zostaną przeniesione. Gdzie i na jakich właściwie zasadach? O tym Kuba Witkowski. Stało się. Klamka zapadła. To, co w założeniu sprzed ponad 20 lat dla wielu osób miało być solidnym zabezpieczeniem emerytalnym, wkrótce przestanie istnieć. Otwarte fundusze emerytalne decyzją rządu zostaną ostatecznie zlikwidowane, a o losie tych pieniędzy zdecydują sami Polacy. Te środki, które tam są zgromadzone, chcemy po prostu przekazać Polakom. Mówi Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. W tej chwili te aktywa zgromadzone w OFE to jest około 162 miliardów. Złotych. Ma tam swoje rachunki bardzo wielu Polaków, bo prawie 16 milionów. I do tej pory panowała olbrzymia niepewność, co z tymi środkami się stanie. A teraz, przynajmniej zdaniem rządu, już wiadomo. Każdy, kto po częściowej likwidacji OFE w 2014 roku wciąż jeszcze w nich pozostał, teraz może wybrać ZUS albo IKE, czyli indywidualne konto emerytalne. Do ZUS-u będzie trzeba się pofatygować, składając odpowiednią deklarację, a do IKE wręcz odwrotnie. Jeżeli ktoś z nas zupełnie nic nie zrobi, to znaczy, że jego środki zostaną przelane na indywidualne konto emerytalne i później zostanie on powiadomiony przez instytucje zarządzające tymi środkami, jakie środki i gdzie się znalazły. Okienko transferowe otworzy się między 1 listopada tego roku a 10 stycznia przyszłego. No dobrze, to teraz zastanówmy się, skoro jest wybór, to jeśli już nam przyjdzie z OFE przesypać oszczędności, to dokąd? Co się bardziej opłaci? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem. Ja myślę, że poczekałbym do jesieni. Dzisiaj bym na pewno nie przesądzał ani w jedną, ani w drugą stronę. Mówi dr Marcin Wojewódka, ekspert Instytutu Emerytalnego. Natomiast te czynniki, to jest wiek, to jest wartość zgromadzonych aktywów, ale także sytuacja zewnętrzna. Czy ja poza tym ZUS-em OFE, jaka jest moja inna sytuacja? Czy ja mam inne planowane źródła na emeryturze? Czy mam jakiekolwiek inne oszczędności dla celów emerytalnych. Spróbujmy jednak już dziś przyjrzeć się temu, co wiadomo. Jakie są plusy i minusy przeniesienia pieniędzy do ZUS-u lub na IKE. Jeśli wybierzemy tą pierwszą opcję, pieniądze po prostu trafią do ZUS-u i zostaną dopisane do naszego konta. A co się stanie, jeśli zdecydujemy się na drugą? Od całej kwoty w dwóch ratach zostanie potrącona 15-procentowa opłata przekształceniowa. Jest tu jednak i pewien zysk. Środki gromadzone na IKE będzie mogła na przykład po zmarłym mężu dziedziczyć żona. Te pieniądze nie znikają w momencie śmierci. One znikają dopiero wtedy, kiedy zostaną wykorzystane. Mówi Jarosław Sadowski, analityk Expandera. W ZUS-ie to świadczenie przepada w momencie śmierci. No tak przepada nie do końca, bo mówiłem, że można przenieść tą emeryturę z męża na żonę, no ale i tak poziom życia drastycznie się obniża w momencie śmierci męża. Przy wyborze IKE, no ten poziom życia pozostaje ciągle na tym samym poziomie, ale znowu no też nie do końca życia, tylko do momentu, póki te pieniądze się nie skończą. Przy IKE trzeba będzie jednak pamiętać też o tym, by konto samemu regularnie zasilać. Wcześniej do OFE pieniądze trafiały automatycznie z części obowiązkowych składek. Teraz w całości wszystko, co będziemy płacić w ramach składek emerytalnych, i tak powędruje do ZUS-u. Jeśli więc zamierzamy pomnażać środki na IKE, będziemy musieli sami ze swojej pensji odkładać. Na razie ustawa jest konsultowana także z ekspertami, pracodawcami i związkami zawodowymi. Potrwa to miesiąc. Potem ruszy proces legislacyjny, tak by na jesieni mógł się rozpocząć transfer pieniędzy i likwidacja OFE. A gdzie lokować nasze pieniądze? O to pytał Kuba Witkowski. Ja pytam państwa. ZUS, a więc Zakład Ubezpieczeń Społecznych i taka państwowa emerytura, czy może indywidualne konta emerytalne, gdzie państwo woleliby przekazać swoje pieniądze uzbierane w ramach otwartych funduszy emerytalnych, a przypominam, tam średnio przeciętnie na oszczędzającego około 10 tysięcy złotych. stać się gwiazdą. Nad jedną z naszych dróg oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i cały wargi zgłoszone szczęściem na gór. Dla ciebie tu stanowię i ciepło moje dłoń, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Ja mam już dość dzisiejszego dnia, ale taka muzyka to stawia na nogi. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans do 17. Asfalt, beton, kostka. W miastach, nawet tych niewielkich, od lat staramy się utwardzać, co się tylko da, nawet podwórka wokół domów jednorodzinnych. Efekt jest taki, że przy większym deszczu, na przykład podczas burzy, zalewane są piwnice, chodniki i jezdnie. No i niestety zasypujemy rowy melioracyjne, albo po prostu o nie nie dbamy. A potem niektórzy z nas dziwią się, że woda nie ma gdzie spływać. Często na ulicach i innych chodnikach stoi bardzo dużo wody po deszczach. Często to się nie da nawet przejść. Powiem panu, jak w mieście się mieszka, no to jest to bardzo duże utrudnienie z tymi zalewami takimi. Rzeczywiście mamy za dużo betonu, asfaltu, kostki? No mamy sporo. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Wokół nas mamy bardzo wiele powierzchni przykrytych jakąś materią, asfaltem, kostką, betonem. I to są takie powierzchnie, z których musimy w jakiś sposób odprowadzić wodę. Problem zaczyna być widoczny dla większości z nas w tej chwili, kiedy mamy nawalne deszcze. Studzienka zatkana i tu wszystko leci. Problem jest ze studzienkami. One jednak są przy dłuższych opadach deszczu, no nie odprowadzają tak intensywnie wody, jakby to się wydawać mogło, że powinny. Tam położyli teraz asfalt. Tam rzeczywiście potrafi zalewać im kotłownie. Mamy skutek w postaci właśnie podtopień, zalań, a z drugiej strony mamy wielkie bogactwo wody, którą powinniśmy przyjąć. Czy każdy plac, czy każde podwórko trzeba wyłożyć kostką, czy zaasfaltować? W większości powierzchni być może w ogóle nie musimy przykrywać jakąś nawierzchnią. Wystarczy posiać trawę. I dla pewności można to utwardzić taką jakby siatką, którą nabijamy trochę do ziemi, żeby ta ziemia nam się nie przemieszczała. I to jest świetne przygotowanie miejsca, na przykład również podczasowe parkowanie samochodów. Podstawowa rzecz to jest uwolnienie tych wszystkich powierzchni, tak żeby mogły tworzyć tak zwaną powierzchnię biologicznie czynną. To jest beton, który wygląda troszeczkę jak pumex albo jak gąbka. Angelika Gumkowska, Centrum Nauki Kopernik. Taka technologia nazywa się betonem jamistym. On jest zbudowany z pomieszania zwykłego betonu z większym kruszywem, dzięki czemu powstają w nim takie drobne kanaliki i pory, przez które woda może przesiąkać niżej. W samej Warszawie jest prawie 3000 km długości ulic. To pokazuje ogrom powierzchni, która zbiera nam wodę, którą wypuszczamy do kanalizacji, którą muszą przepuścić oczyszczalnie ścieków, a mogłaby zostać i pracować na nasze ekosystemy i na nasze potrzeby. Kapuśniaczek niby siąpił, ale no, jeśli nie mamy dobrego odprowadzenia burzowego, to mamy tak jak mamy. Wydaje mi się, że problem tkwi w czymś innym. Paweł Frączak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Że te rowy tam, gdzie są, no to ci, którzy odpowiadają za inżynierię ruchu, za odprowadzanie wody i tak dalej, o tym wiedzą. Natomiast one niekiedy są po prostu zamulone, czy też ewentualnie nieskoszona trawa, która powoduje, że w przypadku opadów deszczu ta woda nie ma gdzie po prostu być odprowadzana. Kiedyś były rowy meliorycyjne, dzisiaj nie ma odprowadzeń burzowych. Widać, że jest spadek z tamtej strony i wszystko się zbiera tutaj, po prostu brakuje dodatkowych drenów. Tu jest grunt, nasiąkliwość, tu jest glina. To jaka to jest wsiąkliwość i nie jest odprowadzona studzienka burzowa rurami, tylko obsypana żwirem. To przesiąkliwość przez glinę będzie czy nie będzie? No nie będzie, jest prosta odpowiedź, dlatego nam woda stoi. O zabetonowane miasta pytał Tomasz Jeleński. 22,7 trójek Państwo w sprawie emerytur. Tak są tej audycji o tych naszych pieniądzach zgromadzonych na funduszach emerytalnych, indywidualnych, bądź co bądź, czyli mamy znowu je przelewać, wie pan, bo to wygląda tak, że my z jednej kieszeni przerzucamy je do drugiej kieszeni. No, jeżeli przerzucimy je do kieszeni ZUS-u, no to teoretycznie nic nie stracimy, ale jeżeli przerzucimy to IKE, czyli na te indywidualne konta emerytalne, rząd pobierze prowizję 15%. Za co? Nie wiem. Prowizja jest ogromna. Żadne opłaty nie są obarczone tak wysokim, tak wysoką prowizją. No ZUS-ie, jeżeli zostawimy i nam się zemrze, no to wtedy żona nic z tego nie będzie miała. Czyli tak jest, że w ZUS-ie, proszę Państwa, to bez opłaty teraz, ale podatek potem przy comiesięcznej emeryturze, poza tym te środki nie są dziedziczone. W IKE za to zapłacimy teraz 15% prowizję, no ale za to środki są dziedziczone i potem podatku już nie będzie. No każdy musi to policzyć, każdy musi zdecydować. Jeśli Państwo nic nie zrobią, no to automatycznie przejście do IKE. Tu Trójka, 10 minut do 17. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. And I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak, and it's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me weak, coming home to you. And oh, I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love. Pięknie. Gregory Porter w programie trzecim Polskiego Radia 22,7 trójek. Słuchacz jakiś czas temu zadawał pytanie o wynagrodzenie dla nauczycieli za czas podczas strajków. Pierwsze zapowiedział na pytanie pana odnośnie wynagrodzenia za czas strajku. Ja pracuję w szkole. Strajkowałam i nie dostałam wynagrodzenia za ten okres i nie dostanę. Mieszkam w Stalowej Woli i od razu chcę się odnieść do możliwości parkowania. U nas akurat nie płacimy za miejsca parkingowe, co jest świetne. W związku z tym, jak wyjeżdżam gdzieś i jestem w dużym mieście, to zawsze zaskakuje mnie, że muszę to robić. 22,7 trójek. Tu program trzeci Polskiego Radia. 7 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. Dla wielbicieli piłki nożnej to będzie wieczór pełen emocji. Najpierw o 20.30 w Mistrzostwach Świata do lat 20. Państwo wiedzą, czekamy na to spotkanie. Polska zagra z Senegalem o wyjście z grupy. Pół godziny później na murawę w Baku wybiegną piłkarze Arsenalu i Chelsea, którzy powalczą o Puchar Ligi Europy. Ale jak się okazuje, temu spotkaniu towarzyszą nie tylko sportowe, ale także polityczne emocje. Z powodów politycznych właśnie w meczu nie zagra piłkarz Arsenalu Heinrich Mkhitaryan. Jest Ormianinem i w Azerbejdżanie wystąpić nie chce. To nie są częste zdarzenia. Heinrich Mkhitaryan jest odosobnionym wyjątkiem. Dziennikarz sportowy Adam Godlewski. To jest bardzo inteligentny facet. To jest gość, który mówi co najmniej 6 językami obcymi i to nie jest pierwszy raz, kiedy on w ten sposób manifestuje, no w moim odczuciu, taką patriotyczną postawę. Konflikt o Górski Karabach poróżnił Armenię z Azerbejdżanem. Mówi trener Arsenalu Unai Emery. To dla mnie bardzo zła wiadomość, ale nic z tym nie możemy zrobić. Ta sprawa jest bardzo osobista i musimy to uszanować. Nie wiem, o co chodzi w tym politycznym sporze, ale z decyzją naszego zawodnika muszę się pogodzić. Na czym polega ten konflikt? Konflikt trwa dłuższy czas już. Pisarz, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, Wojciech Górecki. Na początku lat 90. po rozpadzie Związku Sowieckiego była wojna pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią, w której w wyniku siły ormiańskie zajęły Karabach, będący do tej pory z punktu widzenia prawa częścią Azerbejdżanu, i utworzyły tam nieuznane państwo, Republikę Górskiego Karabachu. Od tamtej pory toczą się rozmowy pokojowe, jak ten konflikt uregulować, ale szansa na zbliżenie stanowisk jest minimalna. Żeby to dobrze powiedzieć, ja rozumiem, że on może się obawiać, bo nie wiemy, czy on nie ma czasami jakichś pogróżek, nie doświadcza on i jego rodzina jakiejś presji dodatkowej ze strony gospodarzy, natomiast on wykorzystuje każdą okazję, żeby podkreślić, że on się w tym Azerbejdżanie nie czuje bezpiecznie, nie czuje się komfortowo, w ogóle nie chce tam bywać. Nie mogę go zmusić, by z nami pojechał. Szanuję jego decyzję, ale nie mogę też udawać, że jestem zadowolony z takiego obrotu spraw. Jest bardzo ważnym zawodnikiem, liczyliśmy na jego umiejętności, ale ta decyzja nie zależała ode mnie i szanuję jego stanowisko w 100%. To jest konflikt zamrożony, czy też to jest konflikt tak zwany gorący? On jest błędnie uważany za zamrożony. Błędnie dlatego, że co jakiś czas dochodzi do wymiany ognia. To jest taka jedna chyba sytuacja w świecie, gdzie nie ma żadnych sił rozjemczych, żadnych sił pokojowych. Są wojska azerbejdżańskie i naprzeciwko wojska armeńskie. I co jakiś czas oczywiście dochodzi do wymiany ognia. Największe nasilenie od początku lat 90. konfliktu miało miejsce w 2016 roku, 3 lata temu, kiedy to wybuchła tak zwana wojna czterodniowa. Przez 4 dni obserwowaliśmy bardzo wysokie natężenie walk z wielką liczbą ofiar po obu stronach, natomiast od tamtej pory większych starć nie ma. Od tej polityki, mimo tego, że próbują władze światowej piłki, nie sposób uciec, kiedy dochodzi do losowania, eliminacji dużych turniejów piłkarskich, to z góry wiadomo, że reprezentacje Armenii i Azerbejdżanu nie mogą się znaleźć w jednej grupie, reprezentacje Rosji i Ukrainy nie mogą znaleźć się w jednej grupie, reprezentacje Kosowa i Serbii nie mogą się znaleźć w jednej grupie, więc konflikty zbrojne niestety zdarzają się również w naszej cywilizacji. Mkhitaryan ma dość oryginalne podejście, do którego oczywiście ma pełne prawo i tak jak każdy człowiek wyrazić swój patriotyzm, wyrazić swój pogląd. A o tym, jak konflikt o Karabach wpływa na skład drużyn Ligi Europy, opowiedział Marcin Pośpiech. Ja tylko przypomnę, bo państwo czekają na to spotkanie, o 20.30 Polska zagra z Senegalem o wyjście z grupy Mistrzostwa Świata do lat 20. O tym więcej Michał Olszański, chwilę po 17. Autopromocja. Czy słyszą państwo tę muzykę w tle? To niestety nie jest nowy singiel promujący trasę Męskie Granie 2019. Z prostego powodu. Nie miał on jeszcze uroczystej premiery. Ale to już niedługo. Państwo, czyli słuchacze Trójki, usłyszą tę piosenkę jako pierwsi. Jutro, kilka minut przed południem. Do usłyszenia. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Drugi produkt taniej o wartość VAT. 23%. Promocja na wybrane produkty AGD i RTV. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ruszaj z rodzinką do Parku Jordana w Krakowie na piknik rodzinny kampanii kolejowej ABC. Już 1 czerwca od 11:00. Gwiazdy, zabawy i mnóstwo konkursów z nagrodami. Szczegóły na www.kolejoweabc.pl. Kampania kolejowa ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm.